أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت، اللهم senden başka ilah yok. سبحانك، seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. إني كنت من الظالمين، muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. ربنا آتنا، Rabbim bize ver. في الدنيا حسنة، dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirete de iyilikler ver. Ve kına azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Amin. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekumul hisab, o çetin hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatîn, Rabbim şeytanların dürtmelerinden sana sanırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurun, ve onların yanımda azı bulunmalarından da sana sanırım. Rabbi şrahli, Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolaylaştır. Ve hlul ugdeten min lisani, lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar kelimelerimi kolayca anlayabilsin. Amine ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasar'ın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı. Sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın bütün peygamberlerine selam olsun. Bu akşam İbrahim suresinden 34. ayet-i kerimeyi inşallah açacağız, konuşacağız. Üstüne almamız gereken nasihatleri alacağız. Şükürsüzlüğümüzü konuşacağız. Allah'ın bize verdiği nimetleri konuşacağız. Bu nimetleri hatırlamamız konusunda, bu nimetlere şükretmemiz konusunda bizi engelleyen sebepleri tefekkür edeceğiz, düşüneceğiz. Dile getireceğiz. İnşallah güzel bir ibretler alırız. Bundan sonraki hayatımıza bir ibret olur. Değişimimize bir vesile olur. Bir insanın değişebilmesi için ilme ihtiyacı vardır. İlimden sonra ihlasa erebilmesi için ihlaslı insanlarla beraber olmak zorundadır. Kur'an her yerde وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ der. Sadıklarla beraber olun, sadıklarla beraber olun. Allah bize boş söz etmez. Neden Allah devamlı sadıklarla beraber olun der? Çünkü onlar bir şeyleri başardı. Benim istediğim kıvama biraz biraz geldiler. Sen de istediğim kıvama gelmek istiyorsan ey kulum, sadıklarla beraber olacaksın der. İnşallah Mevla Teala önce öğrenmeyi, hıfzımızı almayı, sonra yavaş yavaş amele dökmeyi, ondan sonra da ihlasına ermeyi bize nasip eder. Amin ya amin. Allah'ımız buyurdu. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. Şüphesiz Allah doğru söyledi. Şimdi Mevlamız buyurdu. وَآتَاكُمْ onlara verdik. Onlara verdik. Min kulli, onlara her şeyden verdik. Me seeltumuhu, Allah'tan ne istediyse Allah onlara hepsini verdi. Kim bu onlar kardeşler? Bu onlar kim? Bütün insanlar. Ayet sadece Müslümanlarla alakalı değildir. Bütün insanlarla alakalıdır. Bütün insanlar Allah'tan ne istediyse Allah onlara hepsini verdi. Ne istedi insanlar? Sağlık istedi. Şu anda dünya 7,5 milyar civarıdır. Dünyadaki insanların büyük çoğunluğu sağlıklı mıdır, sağlıksız mıdır? Büyük çoğunluğu sağlıklıdır. Gözleri görür, kulakları işitir, dilleri konuşur, akılları düşünür. Ayakları gider, elleri tutar. İnsanların büyük çoğunluğu sağlıklıdır. Bu sağlığı bu insanlara kim vermiştir? Kim yarattıysa o vermiştir. Yaratan Allah Teala olduğuna göre sağlığı da o vermiştir. Peki Allah Teala Hazretleri bu verdiklerinin akabinde okullardan ne bekler? Kulluk bekler. Fe'budni, bana kulluk yapacaksınız. Bana kulluk yapacaksınız, başkasına değil. Şimdi insanlardan hiçbir tanesi şunu iddia edebilir mi? Bu gözleri sana ben verdim oğlum İsmail diyebilir mi? Diyemez. Ne diyebilir? Allah bunu verdi fakat korumamız için yöntemleri de bize öğretti. Gözleri korumanın yöntemlerini de bize öğretti. Tıp ilminde ilerlemiş olan insanlar var etti. Onların tıp ilmini öğrenmelerini kolaylaştırdı. Allah bu dünyada her mesleği bazı insanlara kolaylaştırmıştır. Tıp ilmini de bazılarına kolaylaştırmıştır. Bunlar insan bedenini, anatomisini inceledi. Gözlere neyin zararlı olduğunu, neyin faydalı olduğunu öğrendiler, araştırdılar. Ve araştırmaların neticesinde Allah Teala bu bilgileri bunlara öğretti. Bu insanlar da bu bilgileri bize aktardılar. İnsanlık alemine bu bilgileri aktardılar. İnsanlardan bazıları bunu dinledi. Göz doktorları dediler ki televizyonu 3 metreden yakın bir mesafede seyretmeyin. 20 tane insandan 2 tanesi dedi ki ya ne bilir o be. Böyle saçma şey olur mu? Dediler 1 metre yakından seyrettiler. Daha bir HD'liği artsın diye. Olaya daha bir kendi izlediğim aksiyon filmine kendimi daha iyi bir odaklayabilmem için daha bir yakından televizyona bakayım dediler. Sonra ne oldu? Gözler yavaş yavaş normal bir insanın bozulma sürecinden daha hızlı bir şekilde bozulmaya başladı. 20 yaşında doktora gittiler, gözlük almaya başladılar. Neden? Dinlemedi. O ilmin ehlindeki, ehliyetindeki adamı dinlemedi. Allah bu bilgiyi ona çalıştığı için vermişti halbuki. Her ilim ehlinden alınır. Her ilim ehlinden alınır. Bir çanta üstadından, bir çanta ustasından göz doktorunun bilgisine sahip olmasını bekleyemezsiniz. Bunu bekleyemezsiniz. Çünkü bu adam kendisini bir çanta yapma sanatında geliştirmiş. Bu sanatta eğitmiş, bu sanatta iyileşmiş bir usta olmuş. Model çıkartabiliyor. Modelleri çoğaltılıyor ve her tarafta satılıyor. Gözden alamaz bu adam. Kulaktan dolma bilgilerden öğrenebilir sadece. Göz meselesini kime sorman lazım? Göz doktoruna gitmen lazım. Bakın beyin doktoru demiyorum. Göz doktoru, tıp öyle bir derin ilimdir ki dalları vardır. Tıpkı İslam ilimlerinin dalları gibi. Tefsir başkadır, fıkıh başkadır, hadis başkadır, siyer başkadır, akaid başkadır. Kıraat ilmi başkadır, tecvid ilmi başkadır. Bunlar hep farklı farklı dallardır. Tıp da bunun gibidir. Farklı farklı dalları vardır. Bütün bu dalları Allah kullarının çalışmasının neticesinde çalıştıkları için onlara vermiştir. Bir kısmını. Yıllar geçer, yıllar içinde bu ilim tekmil eder, daha bir kuvvetlenir. Sonra gelen bilginler önce gelenleri reddedebilir. Bizden öncekiler göz konusunda şunları söylemişti. Ama yeni elde ettiğimiz bulgular neticesinde artık şunu tavsiye edebiliyoruz derler. İnsanların bulduğu ilimler değişkendir. Allah'ın ilmi değişken değildir. Şu halde Allah sana bu gözleri verdiyse senin Allah'a şükretmen lazım gelir. Bu göz kapaklarını istediğin an açıp kapatabiliyorsan. Bakın şu anda kendi isteğimle, kendi irademle açıp kapatıyorum. Ama bu normal gün içerisinde benim irademin dışında yüzlerce, belki binlerce defa gözlerim açılıp kapanıyor. Bunu bize kim verdi? Allah verdi. Ya hocam bu basit bir şey, bunu da söylemesen olmaz mı? Kardeşler, bak geçen hafta seyrettim haberlerde. Göz kapağı felci hastalığı duydunuz mu hiç? Göz kapağı felci. Adam doktor. Dahiliye doktoru. Fakat göz kapağı felci hastalığına tutulmuş. Göz kapakları felç olmuş. Şimdi evine bir akrabası geliyor, komşusu geliyor. Komşuna nasıl bakıyor biliyor musunuz? Böyle bakıyor. Recai nasılsın dostum? Ben şimdi istem dışı olarak gözlerimi kapatıp açabiliyorum. Ama o adam, karşıdaki adamı görebilmek için göz kapaklarını kaldırmak zorunda. Gözleri kör değil, gözlerinde problem yok. Gözleri görüyor da kapaklarına hükmedemiyor. Kapaklar normalde uyumadığımız zamanlarda açık durur. Ama bu adamın göz kapakları felç olduğu için açamıyor. Gözleri görmesine rağmen açamıyor. Ne yapıyor? Gelen insanlara böyle yapıyor. Recai ne yaptın? İşlerin nasıl gidiyor? Adamın işinden konuşuyor. Onun muhabbetini yapmaya çalışıyor. Bu adamın göz kapaklarında felç var. Sende yok. Sende yok. Problem yok. Gözlerin gayet sağlam. Hiçbiriniz göz kapağı probleminden dolayı hastaneye gitmediniz. Şu anda bizim ülkemizde her hafta 3 defa böbrek yetmezliğinden dolayı kapısının önüne gelen ambulansa binmek zorunda olan insanlar var. Bir makineye bağlı yaşamak zorunda bu adamlar. Her hafta 3 defa o makineye gidiyor, kanını makine çekiyor, içerisine yüklenmesi gereken bazı şeyleri yüklüyor. Ondan sonra tekrar damara pompalıyor. Ama Allah'a hamdolsun buraya gelen bir tane kardeşte böyle bir ihtiyaç yok. Çünkü kanın değişimini, kanın ihtiyacı olan o maddeleri böbrekler, ciğerler çalışarak yerine getiriyorlar. Ama şu anda ülkemizde binler, on binler var. Devlet sağ olsun bakıyor. Kapının önünden gelip alıyor. Bizim mahalleden de gelip alıyorlar. Allah bin kere razı olsun. Mevla devletimize, vatanımıza, milletimize zeval vermesin. Amin. Bu insanların tamamına bakıyor bu devlet. Bu adamlar haftanın 3 günü boyunca saatlerce o makineye bağlı olarak yaşamak zorunda. Saatlerce. Ama sen böyle bir zorunluluğun yok. Çünkü Allah sana sağlık vermiş. Ne istediysen verdim ben sana diyor Allah Teala. Bu ayetin evvelinde Mevla nasıl anlatıyor? Biz onlara yağmuru verdik. Bulutları verdik. Biz onlara güneşi verdik. Biz onlara ayı verdik. Biz onlara rüzgarı verdik. Biz onlara suyu verdik. Allah verdiği nimetleri peşi peşine sayıyor. 10 tane nimet sayıyor bu ayetin evvelinde. Sonra diyor ki ne istedilerse verdik. Bunlar olduğu zaman insanlar o ortamda yaşayabilir. Rüzgarın olmadığı, suyun olmadığı, güneşin ve ayın olmadığı bir ortamda insan yaşayabilir mi? İşte Mars. Hadi gitsinler yaşasınlar. Makineler oraya gidebiliyor şu anda. Uydular gidebiliyor ama yaşam yok. İşte ay en çok gidilen yer. Artık turistik belde mekanı gibi oldu ay. En çok gidilen mekan. Hadi gitsinler yaşasınlar. Olmuyor. Su olacak, güneş olacak, ay olacak, rüzgar olacak. Bunlar yok. Bunlar olmadığı zaman ne oluyor? Allah'ın denge kurmadığı bir mekan. Ay, dünyanın uydusu. Ve yaşanamıyor. Allah diyor ki ben onların yaşaması için gerekli olan her şeyi yarattım. Bitmedi. Ondan sonra o kullar benden ne istediyse verdim. Evlilik istedin mi Allah'tan sen? Evlenmeyi istedin mi? Bir erkek ve bir kadın ne için yaşar? Gençliğimi geçireceğim namuslu bir şekilde, zina etmeyeceğim. Sonra helalimi bulacağım. Allah bana onu nasip edecek. Helalimi bulacağım, evleneceğim ve yuva sahibi olacağım. Peşinden de Allah nasip ederse çocuklar yapacağım. Erkek ve kadının bu dünyadaki en önemli gayesi budur. Bu çocukları İslami bir usulle yetiştireceğim. Vatana, millete, dine, bayrağa faydalı olacak. Bu adam mesut bir adamdır. Kurtuluşa ermiş bir adamdır. Bu zihniyet İslami bir zihniyettir. Bu zihniyette olan adam Allah'ın sevdiği bir adamdır. Gençler bunun peşindedir, bu isteğin peşindedir. Evlenmek istiyordun, planın vardı. Ve şöyle diyordun, ya plan var ama çok zor ihtimal hocam. Benim evlenmem çok zor. Diyordun ama evlenildi 5 sene oldu. İsmet kardeş, evlenildi 5 sene oldu. 2 tane çocuğum var. Ne ayak? Nasıl oldu bu iş? Allah sana nasip etti. Ne istedilerse, seeltumu onlara. Allah'tan ne istedilerse Allah onlara verdi. Hepsini verdi. Çocuğunun sağlıklı olmasını istiyordun. Allah sana sağlıklı verdi. Derviş kardeşimizin çocuğu dünyaya geldi. 2 sene önce. Prematür denilen bir çocuk. Prematür ne demek? Normal doğumdan erken doğuyor. 6 ya da 7 aylık doğuyor. Alması gereken gıdanın tamamını alamıyor. O çocuğu küveze koyuyorlar. Orada bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama anne karnındaki bakım gibi olmuyor. Kimse Allah gibi bebeğe bakamıyor. Bakamadığı için ilaçlar, milaçlar, iğneler, binlerce TL'lik masraflar. Çocuk yine belli bir hadde kadar büyüyor. 9 aylık, 10 aylık olunca çocuğu küvezden çıkartıyorlar. Ama bazı bedeninde bazı eksikler ortaya çıkıyor. Kardeşimizin çocuğunun gözlerinden bir tanesi sağlam fakat diğer gözü hala şu anda %50 vaziyette görebiliyor. Neden? Çünkü olması gereken normal sistemde doğmadı. 9 aylıkken doğmadı. 6 aylık doğdu. Ama bu sohbete gelen diğer kardeşlerin çocuklarında böyle bir şey olmadı. Bak Allah onu sınav etti. Çocuğuyla, evladıyla sınav etti ama seni sınav etmedi. Bunun için şükretmen lazım gelmez mi Müslüman kardeşim? Lazım gelir ama yok. Daha bir sabah namazına bile kalkamıyorsun ya. Müslüman kardeşim, dervişliği, mervişliği bir tarafa bırak. Daha sen bir sabah namazına bile kalkamıyorsun. İnsanın utanması lazım gelmez mi? Şimdi elhamdülillah bu saatlerin geri alınması, ileri alınması durumunu kaldırdılar. Burada Müslümanlara büyük fayda çıktı. Esnafların büyük çoğunluğu, bak cumadan cumaya namaza giden bir sürü esnaf bana mesaj atıyor. Hocam diyor bu saat olayı en çok bize yaradı. Sabah evden çıkmadan muhakkak sabah namazımı kılıyorum. 10 dakika, 15 dakika dinleniyorum. Sonra çıkıyorum, işime gidiyorum diyor. Bir daha uyumuyorum. Bütün iyi şeyler ve bütün kötü şeyler ufak adımlarla başlar. Bak bu adam şimdi günde bir vakit namaz kılıyor. Eğer bu adam bu işi alışkanlık haline getirirse, her gün sabah namazını kılarsa, Allah'a bir şükür ifadesi olarak günde bir vakit namazda sadık olursa, sizi temin ederim Allah bu adama beş vakit kıldıracaktır. Bütün iyi şeyler küçük adımlardan başlar. Bu kul Allah'a küçük bir adım attı. Kutsi hadiste Allah Teala ne buyurdu? Kulum bana bir adım atarsa ben ona 10 adım atarım. Kulum bana yürüyerek gelirse ben ona koşar adım giderim. Buhari hadisidir. Hal böyleyken esnaf kardeşlerimiz için bu büyük bir nimettir. Sabahleyin işine gitmeden önce sabah namazını kıl, ondan sonra arılar gibi rızkını aramaya yeryüzüne dağıl esnaf kardeşim. Elhamdülillah yapanların sayısı fazla ama hala bu durumdan haberdar olmayan bir sürü Müslüman esnaf kardeşim var. Bak dinleyen kardeşlerim, sabah namazını kılmadan evden çıkmayın. Büyük berekettir. Keşke mümkün olsa nefsinizi kırsanız da cemaate gitseniz. Bu arada imam kardeşlerimden mesajları var. Cami cemaatinde son 2 ya da 3 aydır ciddi bir artış varmış. Sabah namazlarındaki cami cemaatinde. Bunun da sabah namazı saatiyle alakası var. İnşallah Mevla bu esnaf kardeşlerimize 5 vakit namazı kılmayı nasip eder. İnşallah. Erken kalktığı zaman ne olur? Evine bereket gelir. Evine huzur gelir. İşine bereket gelir. Sabah namazını kılıyorsun ve abdestli bir şekilde işine gidiyorsun. Dükkanı nasıl açıyorsun? Küfürle açmıyorsun. Takımın mağlup olmuş, moralin bozulmuş. Takımına küfrederek açmıyorsun dükkanı. Nasıl açacaksın? Ya Allah, Bismillah, Allah'ım Rezzakul Alem olan sensin. Rızık sendedir. Bugün bana temiz ve helal olan rızkından ver. Helal rızık, temiz rızık dinin başlangıcıdır. Bir adamın kazancı helal olmazsa bu adamın amellerinin büyük çoğu çöpe gider. Yaptığı amellerden hiçbir muhabbet alamaz. Huzuru biter, duası geçmez. Irak evliyasından bir zatın talebesi anlatıyor. Şeyhime diyor, ne zaman bir hasta gelse, şeyhim ona bazı dualar okuyor. Dua okuduktan sonra hastanın haberini alıyorum, iyileşmiş. Allah şifasını vermiş. Şeyhime dedim ki bir gün, üstadım bana şu duayı öğretseniz de ben de bir dua etsem. Bizden de dua isteyen, derviş olmamız hasebiyle dua isteyen insanlar vardır. Bana da öğretin duayı. Hangi duayı okuyorsunuz? Şeyh Efendi diyor ki, Ümmül Kitabı okuyorum evladım. Ümmül Kitap ne demektir? Kur'an 3 şeye Ümmül Kitap der. 1. Kur'an kendisine Ümmül Kitap der, kitapların anası. Tevrat, Zebur, İncil, Kur'an. Bu 4 kitabın anası kimdir? Ümmül Kitap, Kur'an-ı Kerim. 2. Levh-i Mahfuz'a, semadaki hiçbir canlı varlığın ilişemeyeceği bilgilerin yazılı olduğu kader levhasına. Ümmül Kitap der. 3. Fatiha Ümmül Kitap'tır. Kitapların anası. Kur'an'ın özeti nedir derseniz ne deriz biz? Fatiha-i Şerif'tir. Şeyh Efendi diyor ki, evladım Fatiha-i Şerif okuyorum. Ben de diyor bunu şeyhimden öğrendim. Hangi hasta gelse diyor, çok kalabalık olunca ben bazı hastalara dedim ki bana gelin ben size dua okurum. Derviş tabi bazen gururlanır böyle. Üstadının yaptığı işi pasif görür ya, o yapıyorsa Fatiha'yı okuyor, ben de okurum, ne var bunda der. Okuyor ona Fatiha, buna Fatiha okuyor, hiçbir şey olmuyor. Adamlar şifasına kavuşmuyor. Allah Şafii ismi şerifiyle tecelli etmiyor. Dervişin sonunda şeyhine geliyor. Üstadım diyor, ben de Fatiha okuyorum. Niye benim dualarım tesir etmiyor? Evladım diyor, 2 şeye dikkat etmen lazımdır. 1. Gırtlağından bir lokma haram girmeyecek. Gırtlağından bir lokma haram girmeyecek. 2. Ağzından haram bir tek söz çıkmayacak. Haram sözler nedir? Gıybet, yalan, İftira, suizan, suizan kalpte ve akılda biriken kötü düşünce demektir. Düşünce kalbi kirletir ama söylediğin anda artık o bir haram kelamdır. Günaha girdin demektir, kul hakkına girdin demektir. Bu ikisi olduğu zaman diyor, sen istersen Kur'an'ın tamamını hatmet, senin duan fayda vermez. Helal lokma, haram lokma. Bak sabah çıkarken namazını kılıp çıkarsan Allah sana bereket verir. Kazancım bereketli olur. Sonra bana şu şikayetle gelmesin. Ya hocam kazanıyoruz. Eve gidiyorum cebim yine boş ya. Ne bereketsiz paramız varmış. O fatura ödüyorum, bu vergi ödüyorum. Para yetmiyor hocam. Bereketsizsin. Çünkü Allah'tan yüzünü çevirdin. Erken kalkan yol alır. Bakın ben size şimdi desem ki telefonun mucidi kimdir? Ne dersiniz? Graham Bell diye bir adam. Graham Bell. Bu adam telefonun mucidi. Aynı gün Graham Bell'le aynı gün telefonu icat etmiş olan bir adam patent idaresine öğleden sonra gidiyor. Graham ne diyor? Ya dur sabah kahvaltımı yapar yapmaz ben gideyim şu patent idaresine. Erken kalkan işi bitirir. Gideyim patente şu telefonun patentini alayım. Ne olur ne olmaz. Bugün yarın belki bir tanesi çıkartır. Ama önce patenti kim alırsa isim hakkı onun olur. Öbür adam diyor ki ya öğle yemeğini yiyeyim bir keyif yapayım. Öğle yemeğinden sonra çıkar giderim patenti alırım. Graham efendi diyor ki ben sabah sabah yemeği yiyeyim kahvaltı yapayım. Gideyim patenti alayım. Bütün dünyada, bütün bizim okul kitaplarımızda bile bu var. Telefonu kim icat etti? Graham Bell. Telefonu icat etti ama kendisini kurtaracak olan bilgiyi elde edemedi. İman, İslam bundan mahrum gitti. Binlerce kilometre ötedeki adamla görüşebiliyor. Ama kendisine şah damarından daha yakın olan Allah ile bir kere görüşememiş. Bir kere görüşememiş. Allah Teala buyurdu. Ben kullarıma şah damarından daha yakınım. Yok. Görüşmek isteği yok. O patentin peşinde, bu icadın peşinde beden denilen, insan denilen bu kusursuz makineyi, eşsiz makineyi, hiçbir insanın icat edemeyeceği makineyi kim yarattı? Bunu kim var etti? Bunun peşinde değil. Bu soruyu hiç kendisine sormamış. Sormadığı için ne oluyor? Asıl sorunun cevabını bulamıyor. Ben neden yaratıldım? Amaç gayem nedir? Nedir? İşte kardeşler, Allah Teala ne istediysek verdi mi? Vallahi verdi. Askere gittin dedi ki ya 1,5 sene biter mi be? Gerçi benim zamanımda 1,5 seneydi, şimdi 12 ayda bitiyor. 6 ayda buradan paça yırttınız kardeşler, helal olsun. Biz 1,5 sene yaptık. Kimse bize demedi, hadi 3 ay erken gitsen, sen hoca adamsın, senin işin vardır demedi bize. 18'e yapacaksın dedi. 1 sene biter mi dediler. Asker kardeşler bize mesaj oluyor, hocam 1 sene biter mi ya? Kardeşim ben 1,5 sene yaptım. Dedemin babası 4 yıl askerlik yapmış. 4 yıl askerlik olur mu ya? İşte savaş dönemi uzadıkça uzuyor. Zannediyorlar ki 2 sene sonunda bitecek. 6 ay daha uzattık diyor. Sonra 6 ay daha uzattık diyor. 4 sene boyunca askerlik yapıyor. Bir gidiyor geliyor çocuk olmuş 4 yaşında. Annesi diyor ki bu senin babandır. Amca diyor ben seni tanımıyorum. Allah nimetler verdi. Bak üzerine gelen ufak tefek musibetleri yok sayma. Bunları gözünde büyütme, verdiği nimetleri küçültme. Bu tamamen şeytanın yaptığı bir illüzyondur. Bardağa hep dolu tarafından bakacaksın. Bardağa boş taraftan bakmayacaksın. Bak şimdi bir misal getireceğim. Misalimi anlamanız için bardağın yarısını içmem gerekiyor. Bismillah. Şimdi kardeşler, burada bir bardak var. Kardeşlerin derviş bardağı yeşil. İçinde taze su var. Suyu her hafta yeniliyorlar. Pasif su almıyorlar. Şimdi bu bardağa bazı farklı insanların, farklı meşrep adamların, farklı ideolojilerdeki insanların bakış açısı var. Bu bardağa bir pesimist nasıl bakar? Olumsuz bakan. Pesimist, olumsuz. Bardağın yarısı boş. Bir optimist nasıl bakar? Olumlu bakan. Bu bardağın yarısı dolu. Pesimist diyor ki bardağın yarısı boş. Olumlu bakan ne diyor? Bu bardağın yarısı suyla dolu diyor. Her şeye olumlu bakıyor. Müslüman böyle olmak zorunda. Olumlu tarafından bakacak. 100 nimet vermiş, bir tane musibet vermiş. Bir sabret be kardeş. Kemalist nasıl bakardı bu bardağa? Atam olmasaydı bu bardak olmazdı. Mustafa Kemal olmasaydı bu bardak olmazdı. Kemalistin bakışı bu. Ona göre atası olmasaydı dünya da olmazdı. Her şey atasına bağlı. Peki Müslüman ne der bu Kemalist'e? Atam Yıldırım Beyazıt Han Selanik'i almasaydı senin o Mustafa Kemal'in ismi Yorgo Papandreou olurdu. İstanbul'dan önce biz nereyi fethettik? Selanik'i aldık. Yunanistan'dan Selanik'i aldık. Önce bir İstanbul'un etrafını kapsadık, her tarafı aldık. Sonra İstanbul yardım alacak konumdan çıktı. Ondan sonra geldi, son vuruşu Musa Sov usulünde Fatih Sultan Mehmet yaptı. Ters takla. Ve İstanbul'u fethetti. Almasaydı atamız Yıldırım Beyazıt Han Selanik'i ne olacaktı senin atanın ismi? Yorgo'yu mu methedecektin burada? Olmaz. Mealist nasıl bakar bu bardağa? Mealist. Yani peygambere ihtiyacımız yoktur. Bize Kur'an, hocamın yazdığı Kur'an meali yeter diyen. Mealist şöyle bakar. Bardağı kabul ediyorum ama suyu kabul etmiyorum. Oğlum, oğlum burada su var burada. Su var burada, kör müsün sen? Mealistler göz kapağı felci getirmişlerdir. Onların göz kapağı felci maneviyattadır. Buradaki kalp, insanda dört tane göz vardır. İki tanesi burada, iki tanesi de burada. Büyük çoğunluğu bu gözleri açamamıştır. Zikir yok, rabıta yok, tarikata girmemiş, nasuh tövbe yapmamış. Tövbe yapmayınca Allah bu gözleri açmaz. Bu gözleri vardır. Mealistlerin tamamının bu gözleri kapalıdır. Kapalı olduğu için bardağın içindeki suyu görür ama böyle bakar. Bu bardak tamam, hissedebiliyor musun? Bardak var ama içinde su yok. Bu Kur'an, Kur'an var, biz kabul ediyoruz. Allah'ın sözleri ama içinde peygamber yok. Mealist budur. Allah'ın peygamberini metheden bütün ayetleri inkar eder. Yüzden fazla ayet. Sen nasıl Müslümansın ya? Ayetlerin bir kısmına inanıyorsun, bir kısmına inanmıyorsun. Böyle sapıklık olur mu? Ateist nasıl bakar bu bardağa? Ateist. Ateist der ki, bu bardak ve bu su tesadüfen bu masanın üstüne geldi. Bunu buraya birisi koymadı. Ama 3 yaşında çocuğu getirin buraya. Deyin ki bu nasıl geldi buraya? Kendi kendine oldu demez. 3 yaşında çocuk. Ateistlerin zeka kapasitesi 3 yaşında çocuktan daha azdır. Çünkü onların hayat felsefesi tamamen tesadüfle alakalıdır. Tesadüfe. Tesadüf denilen Tanrı'ya secde etmişlerdir onlar. Tesadüfü ilahlaştırmışlardır. Halbuki İslamiyet'te tesadüf diye bir şey yoktur. Tevafuk vardır. Eğer bir yerde tesadüf varsa orada Allah yoktur. Allah varsa tesadüf yoktur. Yaratış vardır. Her yerde tevafuki olarak yaratış yapar. Kullar buna iman etmişlerdir. Ama bunlar her şeyi tesadüfe bağlarlar. Böyle iş yok kardeşim. Şu halde Müslüman buraya nasıl bakacak? Bu bardağı Allah bir kula ilim verdi ve bu bardağı yarattı. Kul bunu yapmak için hamle yaptı. Allah o kula bardak yapma ilmini verdi ve yarattı. İki, suyu da hiçbir kul, hiçbir bilim bu suyu yapamıyor. H2O denilen bir kimya, su. H2O. Bütün bilim adamları bu kimyayı biliyor. Her iki maddede ellerinde su yapın diyorsun, yapamıyor. Biliyor suyun neden mamul olduğunu ama yapamıyor. Kim yapar suyu? Allah yapar. Müslüman der ki, bu suyu Allah var etti. Bu bardağı yapma ilmini de Allah yarattı. Şu halde benim başıma gelen bu bir iki tane sınav, bir iki musibet de bana verdiği nimetlerin yanında çok ufak kalır. Çok ufak. Şeytan benim gözüme musibetleri büyük gösterip verdiği nimetleri yok etmek isteyebilir. Benim buna asla izin vermemem lazım gelir. Çünkü ben Allah'a iman ettim, ben kaderime iman ettim. Müslüman böyle der. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi ayet devam ediyor. Min kulli ma sa'altumuhu, ne istediyseniz her şeyden o size verdi. Ve in ta'uddu ni'metallahi. Bak. Ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha innel insane la zalumun kaffar. Şüphesiz ki saymaya kalksanız, ta'uddu saymaya kalksanız, ni'metallahi Allah'ın verdiği nimetleri, la tuhsuha sayamazsınız. Saymaya kalksan sayamazsın. Bak nasıl sayamazsın biliyor musun? Toptan olarak saymaya kalksan bile toptan. Bunu yakınlaştıracağım. Bilimin bugün yaptığı tespit, bir kuş, kuş denilen bir hayvan var. Kanatları var ve uçabiliyor. Biz insanların yapamadığı bazı şeyler yapabiliyor. Nedir o? Uçma. Kuş, sadece bir kuşun 20 bin farklı türü var. 20 bin farklı tür. Allah kuş yaratmış. Çiftleşmişler kendi aralarında, farklı bir tür çıkmış. Çiftleşmişler, farklı bir tür çıkmış. Allah Teala hep farklı farklı türler yaratmış. Bir örümcek. Sadece bir kelime kullanıyorsun. Örümcek denilen bir hayvan var. Zehirlisi var, zehirsizi var. 10 bin farklı türü var örümceğin. Sadece böyle toptan bir şekilde saymaya kalksak da وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا Sayamazsın diyor. Toptan bir şekilde saymaya kalksan sayamazsın. Kedinin yüzlerce türü var. Köpeğin binlerce farklı türü var. Ama sen buna kalkıyorsun, ne diyorsun? Bunların tamamı tesadüfen kendi kendine oluştu. Hayır kardeşim, tesadüfen olmuş olamaz. Böyle bir şey mümkün olamaz. Tesadüfen bir çanta bile yerine gelmez. Tesadüfen 29 harfle bir satır yazı yazılmaz. Tesadüfen harflerin hepsini birer taş haline getir. 29 harfi birer taş haline getir. O harflerin tamamını havaya at. Harfler düşsün ve tesadüfen Kerem Önder yazsın. Mümkün mü? Kaç milyarda bir tesadüf olur bu? Kaç milyarda bir ihtimal? Mümkün değil kardeşim. Taş bu ya, 29 tane taş. Burada milyonlarca ihtimalden bahsediyoruz. Bunların tamamı bir araya getirilecek ve ortaya bir yaratış çıkacak. 1350'lerde 14. yüzyılda bir olay dünyaya geldi. Bir olay ortaya çıktı. Avrupa'nın göbeğinde, İtalya'da. Neydi o? Veba salgını. Veba salgını neden ortaya çıktı? Avrupa'da bir cadı avı ortaya çıktı. Cadı avı. Cadılar, büyücüler, büyüyle uğraşanlar yakalanıp öldürülmeye başlandı. Cadıların tamamı öldürülünce sonra neye dadandılar Avrupalı insanlar? O modern insanlar neye dadandı? Dediler ki kedilerin tamamını öldürelim. Çünkü cadıların kuvveti kedilerden ileri gelir. Bir tane uyduruk bir adam bir bilgi attı ortaya. Kediler de yarım cadıdır. Avrupa sokaklarında ne kadar kedi varsa hepsini öldürelim. Dediler. Bakın, Allah'ın kurduğu sistemi bozmaya kalkarsan başına bela alırsın. Allah bütün kainatı bir dengede yaratmıştır. Bir yerde fareleri öldürürsen yılanlar ortaya çıkar. Yılanları öldürürsen fazlaca fareler ortaya çıkar. Dengeyi bozmayacaksın. Türleri yok etmeyeceksin. Ne yaptılar bunlar? Geceleri gözleri en çok parlayan hayvanlar olan kedileri teker teker sokaklarda yakaladılar, katlettiler. Bütün kedileri öldürdüler. Peki kader, peki Allah yaratıklarına yapılan bu zulme sessiz kalır mı? Zulmün karşılığını daha dünyada verir. Kediler yok olunca ne oldu? Limanlardan gelen gemilerden fareler türemeye başladı. Fareler Avrupa'nın sokaklarına yayılmaya başladılar. Kediler olmayınca fare nüfusunda patlama ortaya çıktı. Ve farelerde bir bit getirdiler. Veba biti. Kedi olmayınca ne oldu? Fareler ürüyor ama kendilerini yiyecek ve karınlarını doyuracak rızık elde edecek kediler ortada yok. İnsanlar bütün kedileri öldürdü. Fareler gelişti. Fare nüfusu patladı. Sonra ne oldu? Avrupa'nın dörtte biri 100 yıl boyunca sadece farelerin getirdiği bitle veba salgınıyla helak oldu. 100 yıl. 100 yıl boyunca bunun sonucunu bulamadılar. Farelerin getirdiği bir bit. Sen buna tesadüf mü diyorsun? Kedileri öldürmeseydin bu 100 sene sürmeyecekti. Kedilerle fareler birbirinden gelecekti. Ama sen bir şeyler yaptın. Sen insanlara zulmettiğin zaman bu zulmün karşılığı daha dünyadayken senin başını bulur. Bakın, Kemalizm diye bir zulüm gördük biz. 100 yıl. 100 yıl boyunca Kemalizm denilen bir yeni dinle bizi durdurdular. Bizi geriye doğru attılar. Öyle bir geriye attılar ki bizi, gazeteler manşet yaptı. Evet, artık bayrak iplerini kendimiz üretebiliyoruz. Yuhu! Yaşasın bize! Bayrak ipi oğlum bu, bayrak ipi ya. Artık bayrak iplerini üretebiliyoruz diyen bir nesil ortaya çıktı. Gazetelerde manşet oldu. Bayrağı çektiğimiz ip var ya, sanki araba üretmişsin ya, sanki helikopter yapmışsın, tank yapmışsın. Bayrak ipiyle övünen bir nesil ortaya çıktı. Nasıl oldu bu? Kemalizmle oldu. Kemalizm beyinleri bitiren bir sistem demektir. Beyinlerin üzerine beton dökülür. Beton döküldükten sonra beyinler donar ve artık tefekkür edemez, düşünemez. Düşünemediği zaman üretemez. Batılılaşma dediler. Batılılaşma. Batılılaşma adı altında bütün ders kitaplarından Muhammed Aleyhisselam'ı çıkarttılar. Bu kitapların tamamına kimleri koydular? Lenin'i koydular. Stalin'i koydular. Mao'yu koydular. Komünistleri koydular. Bunlar, bu diktatörler, bu binlerce insanı katleden adamlar büyük adam gibi gösterildi. Neden? Çünkü Kemalizmi getirenler de, bize dayatanlar da dikta yöntemiyle getirdiler. Halkın isteğiyle değil, dikta yöntemiyle. Efendiler, yarın rejimi değiştiriyoruz. dediler. Bir gün sonra şeriatı ve hilafeti lağvettiler. Yeni bir rejim getirdiler. Güya laiklik, güya demokrasi. Zorla bu rejimi dayattılar. Rejimi kabul etmeyenleri ya bombaladılar ya astılar. Ya bombaladılar ya astılar. Binlerce faili meşhur oldu. Sonuç ne oldu? Yeni bir nesil ortaya çıktı. Yüzyılın tahribatı, yeni bir nesil ortaya çıktı. Kocaman dövizler açıyorlar şimdi. Evlenmem, hamile kalırım. Sana ne? Çocuk, hamile kalırım, doğurmam. Öldürürüm, doğurmam. Sana ne? Diyen bir nesil ortaya çıktı. Erkeğim, erkekle yatarım. Sana ne? Diyen bir nesil ortaya çıktı. Bu Kemalizmin verdiği tahribattır. Bundan 100 sene önce Osmanlı'nın hilafetinde, Osmanlı'nın dünyaya hükmettiği dönemlerde, güçlü olduğu dönemlerden bahsediyorum. 200-300 yıl önce. Osmanlı'nın hala hilafet elindeyken, güç kudret elindeyken, bütün ümmet ona biat etmişken, bir insan çıkıp da sokağa diyebilir mi? Döviz açabilir mi? Ben kadınım, sadece kadınlarla yatarım. Böyle bir döviz açabilir mi? Bir tane adam çıkıp da diyebilir mi? Pornoma dokunma. Böyle bir ahlaksızlığı açıktan, apaçık bir şekilde yapabilir mi? Yapamaz. Ama tahrif edildi, beyinler lağvedildi. Beyinlerin, zihinlerin rızına geçildi. Zihinler lağvedildiği zaman ne oldu? İslam kötülendi. Muhammed Aleyhisselam kötülendi. Kur'an kötülendi. İnsanların yaptığı sistemler, rejimler Allah'ın yaptığı sistemden daha başarılı olur dedi. Böyle dendi. Kandırılmaya çalışıldı. Ama başarısız oldu. Başarısız oldu. Milyonlarca metrekarelik topraklar verildi gitti. O ülke verildi, bu toprak verildi, bu adalar verildi. İki bardak içkiye. Yok oldu gitti. Bu başarı mıdır? Bu nasıl bir zihin yapısıdır? En çok şükretmemiz gereken şey nedir kardeşler? Allah'a hamdolsun biz Kemalist değiliz. Allah'a hamdolsun biz 14 asırlık İslam'a iman ettik. Bu en çok dua etmemiz gereken, en çok şükretmemiz gereken nimetlerden bir tanesidir. Bu nimete çok şükredin. Rahman suresinde Allah Teala buyurdu. Hel cezaul ihsani illel ihsan. İyiliğin karşılığı ancak iyilik değil midir? Bak Allah bize soruyor. İyiliğin karşılığı ancak iyilik değil midir? Hel cezaul ihsani illel ihsan. Bunun karşılığı iyilik değil midir? Sonra bir daha soruyor. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Hal böyleyken Rabbinizin nimetlerini nasıl yalanlayabiliyorsunuz? Nasıl yalanlayabiliyorsunuz? Allah'ın bize verdiği en büyük nimet nedir? İslam nimetidir. Allah'a şükür ideolojilere tapmıyoruz biz. Putlara, betonlara tapmıyoruz. Biz yerleri ve gökleri yaratan Allah'a iman ettik. Biz ona tapıyoruz. Ondan başkasına eğilmeyiz, bükülmeyiz, kulluk yapmayız. Bu nimetlerin en büyüğüdür. Onun peygamberinden başkasının yolunu takip etmeyiz. Onun peygamberinin yolunu kabul etmeyen, yan çizen, ben de o peygamber gibiyim diyen sahtekarları biz asla takip etmeyiz. Çünkü bunlar sapıtmışlardır. Bunlar Muhammed Aleyhisselam'ın dinini beğenmemiş, yeni bir din ihdas etmeye çalışan, dış güçlere yakayı kaptırmış zincirli adamlardır. Yakın dönemde ortaya çıkan FETÖ. Kardeşimin evini ziyarete gittim. Bunların binada 10 tane daire var. Sabahın altısında kapı vurulmuş. Bütün dairelerin zilleri çalınmış. Dairelerdeki sakinler, ev sakinleri kafayı bir uzatmışlar camdan. Bir bakmışlar aşağıda 5 tane polis. Polisler niye gelir sabahın altısında? Daha ezan okunmamış. Bütün zillere basıyor. Fakat girmek istediği asıl dairenin ziline basmıyor polis. O binadan bir tanesini alacak. Bir tane profesör. Akademisyen bir üniversitede Baylok'tan yakalanmış FETÖ'cü. Alacak. Polis alacak da şimdi dairelerin içinde oturanlar camdan kafayı uzatmış. Ya kimi alacak acaba diyor. Hiç FETÖ ile alakası olmayan, FETÖ'ye düşman olan dervişler de diyor ki ya bizde gitmeyelim. Koltuk altına bizde gitmeyelim diyor ya. Bizi de öpmesinler bunlar diyor. Ablalardan bir tanesi diyor ki kardeşler diyor kapıyı açmayın diyor. Kapıyı açmayın diyor. Kim alacakları belli değil diyor. Ya belli değil olur mu? Alınacak olan zaten bilir kendisini. Telefonunda Baylok programı vardır. Bir de bunlara yakayı kaptırmıştır. Muhakkak bunun tabi olduğu bir abisi vardır. Bunlar Muhammed Aleyhisselam'a tabi değildir. Abilere, ablalara tabidirler. Onlar ne derse onu yaparlar. İslamiyet'e karşı bir emir bile verse problem değil. Hocamız nasılsa bizi ahirette kurtaracak derler. Böyle saptılar. Polisler demişler ki kardeşim açın şu kapıyı ya. Ya işte ne yapacaksınız abi? Ne yapacağız? FETÖ'den geldik, FETÖ'den. Sizi kurtaracağız demiş polis. Tamam abi demiş oradan. Açmış bir tane kardeşim. Aşağı inmiş sonra. Ne işiniz var burada? Ne yapacaksınız? Hangi daireye gireceksiniz? Polise soruyor. Polis de buna demiş ki kardeşim sen ne ayaksın ya? Niye bizim yanımızdasın? Çık git, işimiz var bizim burada. Bu kardeş de o polislere havacıva yapmış. 5 tane polisi buldum hocam diyor. Ben de apartman sahibi olarak diyor. Kardeşim dedim ben apartman sahibiyim. Ben burada olmayacağım da kim olacak? Ha tamam demiş kardeşim sen gel buraya. Bizim yanımızda dur, şahit ol. Şimdi de burada akademisyen var, FETÖ'cü. Evine gireceğiz. Sen bak bize. Oraya bir şeyler alıyor muyuz? Bir şeyler çalıyor muyuz? Bir delil meli bir şey bırakıyor muyuz? Suçunu arttırmak için. Sen bize şahit olacaksın kardeşim demiş. Hocam diyor amcaoğlunu da aldım yanında diyor. Onlarla beraber girdik. Sabahın diyor 6'sında 6.30'da diyor adamı diyor alacakları sırada adam dedi ki diyor ya bari müsaade edin bir sabah namazımı kılayım. Polis demiş ki tamam geç kardeşim kıl. Adam da diyor orada sabah namazını kıldı. Peki dedim kendini hiç savunmadı mı orada bir şey demedi. Bir şey demedi hocam diyor ağzını açacak hali yok diyor adamı zaten. Sabahın 6'sında gelmişler almışlar diyor. Ve kardeşim şöyle diyor ya hocam diyor adamı acıdım be. Adamı acıdım diyor. Ben de bu kardeşime dedim ki kardeşim sakın acıma. Vatana, millete ve İslam'a ihanet edenlere zerre kadar acıma. Tam acıma duygun, o merhametin, insan, her insanda merhamet vardır. O merhametin tam bir galebe çalacağı zaman hemen bazı sahneleri hatırlamaya başla. 200 metreden köprünün tepesine çıkmış, 18 yaşında çocuğun kafasını patlatan o şerefsizi hatırla. 18 yaşında çocuk. Sniper'ı çekmiş, boyuna kafa patlatıyor. Onu indirdim diyor, sonra telsizden de komutanına diyor ki komutanım 4, tak bir tanesini indiriyor. 13 yaşında çocuk. Komutanım 5. Hava civa yapıyor. Acıma duygunuz geldiği anda bu kitapsızlara aklınıza bu sahneler gelsin. Aklınıza bir sahne daha gelsin. Sabaha kadar kurşunları bitinceye kadar kurşunları en son onlar teslim oldu. Köprüdeki onlar, askerler. Bütün ülkeyi, bütün ülkedeki vatan hainlerini aldık. Onlar sabaha kadar sıkmaya devam etti. En çok şehit nerede var? Köprüde. Sonra nerede? Belediyenin önünde. Bu iki yer en çok şehit verdiğimiz yer. Aklınıza gelsin sabaha kadar bize sıkan o vatan haini kitapsızlar gelsin. Tam bir merhametiniz galebe çalacak ya böyle yükselecek. Hayır. Hayır. Vatana ihanet edenlere merhamet etmek, mazluma ihanet etmek demektir. Kul hakkına girmek demektir. Bak hala idam yasası çıkmadı. Başımızdakiler dediler ki idama getireceğiz. Bir gaz, bir heyecan, bir heyelan. Sonuç hala çıkmadı. Bu adamların sizden alacağı var. Bu milletin hakkı var. Ne cumhurbaşkanı ne başbakan bu milletin hakkına giremezsiniz. İdam bu milletin hakkıdır. Ailesinden kimin birisi öldürüldüyse bu adama vereceksin. Bu senin hakkın. Canını almak istiyorsan al. Diyeceksin bunu. Bunu demezsen vallahi vebal üzere gidersiniz. Açın Allah'ın kitabını okuyun. Cumhurbaşkanlarının cumhurbaşkanı olsan, bütün liderlerin lideri olsan vebal altında gidersin. Hesap verirsin. Allah Teala başımızdakilere izan versin. Konuşmaları falan çok güzel. Bu bizim hakkımız değildir diyor. Affetme hakkına sahip değiliz diyor. İdam hakkı akrabasını, yakınlarını kaybetmiş olan halkımızındır diyor. Reisi Cumhur çok güzel bir cenaze konuşması yaptı. Tam bir İslami konuşmaydı. Ve şöyle dedi. Bunları affetme etkisine biz sahip değiliz. Halk sahiptir. Halk derse ki, yakınını kaybeden adam derse ki ben idam istiyorum. Biz affetme yetkisine sahip değiliz, kul hakkına girmiş oluyoruz. Bunu cenazede söyledi. Allah Teala bizi sapanlardan etmesin kardeşler. Amin. Nimetlere nankörlük edenlerden etmesin. Amin. Allah bizi korusun. Amin. Bismillah. Kemalizm ne getirdi bize? Irkçılık getirdi. İslam'ı çıkarttığın zaman bunun yerine bir şeylerle doldurman lazım. Nasıl dolduracaksın? Irkçılıkla. Ne ırkçılığı yaptı? Türk ırkı en üstün ırktır dedi. Araplar kalleştir dedi. Kürtler kalleştir dedi. Bak, Araplarla Kürtlere bizi kim düşman etti? Kemalizm düşman etti. Kürtleri bombaladı, Araplara düşman oldu. Araplar Osmanlı'dan, Osmanlı'nın bakiyesi olan Türk milletinden yardım istedi. Bunlar dediler ki, kendi başınızın çaresine bakın. Bizim sizinle bağlantımız yoktur. Ve peşinden bütün kitaplarda Araplar haindir dedi, Araplar haindir dedi. Arap düşmanlığı yaptılar. Araplarla bizim aramızı koparttılar. Efendimiz Aleyhisselam'a Selman-ı Farisi Hazretleri geldi. Muhammed Aleyhisselam ne buyurdu? Ey Selman, bana buğz etme. Sakın bana buğz etme. Selman-ı Farisi Hazretleri irkildi. Ey Allah'ın Resulü, Allah hidayeti bana sizin elinizle ulaştırdıktan sonra ben size nasıl buğz ederim? Siz olmasaydınız ben şu anda kafirdim hala. Selman-ı Farisi önce ateşperestti, sonra Yahudi oldu, sonra Hristiyanlığı araştırdı, Hristiyan oldu, sonra Muhammed Aleyhisselam'la tanıştı, Müslüman oldu. Bir İranlıdır. Allah bana hidayeti sizin elinizle ulaştırdı. Siz vesile oldunuz. Ben size nasıl düşman olabilirim ki? Nasıl buğz edebilirim? Muhammed Aleyhisselam ne buyurdu? Ey ırkçılar, ey Arap düşmanları, ey Kürt düşmanları, Allah aşkına bu hadis-i şerifi iyi anlayın. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Araba buğz edersen bana buğz etmiş olursun. Her milletin içinden bozuklar çıkar. Kürdün de bozuğu vardır, Arnavut'un da bozuğu vardır, Türk'ün de bozuğu vardır, Laz'ın da bozuğu vardır, Arap'ın da bozuğu vardır. Ama sen genelleme yaparsan, bunların hepsi haindir dersen ne olur? Irkçı olursun. Yahudi bugün diyor ki en üstün ırk benim dünyada. Alman diyor ki yok benim. İngiliz diyor ki en üstün ırk benim. Türk de diyor ki en üstün ırk benim. Senin bunlardan ne farkın var? Müslümansan ırkını ön plana koymayacaksın. Takva diyeceksin. Bu adam bir Kürt olabilir, bir Arap olabilir. Eğer takva konusunda Allah Teala'dan korkma ve saygı konusunda benden daha öndeyse benden daha üstün demektir. Başımın üstünde taşırım. Burada Kemalistler Türk ırkçılığı yaptı. Orada Vehhabiler Arap ırkçılığı yaptı. Arap ırkçılığı. Güneydoğu'da Pekkalılar Kürt ırkçılığı yaptı. Kürtler en üstün ırktır dedi. Vehhabi Selefiler dedi ki Araplar en üstün ırktır. Bütün Müslümanları böyle böldüler. Neden üçe böldüler bizi? Çünkü biliyorlar ki bu üç ırk birleştiği zaman kimse karşısında duramıyor. Selahaddin Eyyubi'ye bakın, bir Kürt kumandan. Kürt. Dünyanın bir çehresini değiştirdi. Bir yeni bir çağ açtı. Tıpkı atamız Fatih gibi. Ne yaptı? Kudüs'ü fethetti. Hristiyanların merkezi, en kutsal yeri Kudüs'tür. Selahaddin Eyyubi'nin ordusuna bakın. Kürtler var, Araplar var, Türkler var. Atamız Fatih'in ordusuna bakın. Kürtler var, Araplar var, Türkler var. Ne zaman dünyaya hükmettiysen şunu unutma. Bu üç ırk yan yanadır. Çanakkale'ye bakın. Suriyeli Arap var, Kürt var, Arnavut var, Türk var. Ne zaman birleştin, bütün dünya bir araya gelsin, Haçlılar, Maçlılar, uzaydan da yardım alsınlar. Sana karşı koyamazlar çünkü senin yardımın Allah'tan. Onların yardımı uzaydan olsa ne olur? Senin yardımın Allah'tan olduktan sonra nice azlar çoğa galip gelir. Bu ırkçılığı bize verdiler ve bizi koparttılar. İnşallah İslam'ı daha iyi öğreneceğiz. Yerli yerince hareket edeceğiz. Nankörlerden olmayacağız. Ehl-i sünnet akidesinden bir lahza ayrılmayacağız ve Allah tekrar bizi birleştirecek. Tekrar birleştiğimiz zaman yeniden bir Osmanlı harekete geçecek. Osmanlı'dan daha kuvvetli yeni bir akım, yeni bir millet, ümmet harekete geçecek. Allah Teala bize nasip etsin. Atamız bunları gördü, ceddimiz bunları gördü, sahabi efendilerimiz bunları gördü. Bütün dünyaya emir verdikleri an oldu. Kitaplarımız bu bilgilerle doludur. Ama biz görmedik. Biz hep şamar olan olduk. Son 100 yıl boyunca hep şamar olanı. Abdülhamit devrildikten beri önüne gelen bizi tokatladı. Önüne gelen ne diyorsa bize onu yaptırdı. Şimdi idareyi ele alma zamanı gelmiştir. Kader rüzgarı bizim sırtımızdadır. Allah bize yardım ederse eskisi gibi kuvvetleniriz inşallah. Ne yapacaksın bunun için? Şükredeceksin. Nankörlerden olmayacaksın. Ayet nasıl bitiyor? İnsan çok zalimdir ve çok nankördür. Çok zalimdir, çok nankördür. Allah sana bu kadar nimet verdi, sayamayacağın kadar nimet verdi ama insan buna rağmen çok zalimdir, Çok nankördür. Bakın, İmam Gazali Hazretleri Hüccetül İslam 5. asrın müceddididir. Allah ona rahmet etsin. Amin. Bu mübarek tasavvufa girdikten sonra hayatının bir 3 senesini neye veriyor? Tasavvuf ilminden hemen sonra felsefe ilimlerine veriyor. Felsefe. Neden felsefeye kendisini veriyor? Çünkü Müslümanların bir kısmı felsefeden etkileniyorlar. Ve diyorlar ki daha kolay, daha anlaşılabilir, daha detaysız, daha basit. İslam'ın emirlerinin bir kısmını yerine getirmesek de olur. Daha mantıklı, mantıka dayalı. Mucizelerden bahsetmiyorlar, mucizelere inanmıyorlar felsefeciler. Biz bunlara tabi olalım. Felsefe ilmi tamamen akla dayalı, kalbi devreden çıkartan bir ilim dalı. İmam Gazali Hazretleri 3 ya da 4 yıl boyunca bu ilimle iştigal ediyor. Önce bu ilmin detaylarını hafızasına alıyor. Bütün açıklarını öğreniyor. Ondan sonra bu ilmin çürük noktaları hakkında bir kitap yazıyor. Felsefecilerin tuhaflıkları, sapıklıkları diye bir kitap yazıyor. Kitabında felsefecileri üçe ayırıyor. Tabiata tapanlar, tabiatçılar. Materyalistler, maddeye tapanlar, maddenin ezeli olduğunu söyleyenler. Bir de ilahiyatçılar. İlahiyyun. Şu anda İslam'a en yakın gibi görünen felsefeciler, ilahiyatçılar. Şu anda ülkemizde yetiştirilen, ilahiyatlarda yetiştirilen hocaların bir kısmı da bu fikirlerin bazılarını benimsemiş durumdadır. Mu'tezile kafası mevcuttur. Mealizm kafası mevcuttur. Mezheplerin şirk olduğunu söyleyen, hadislerin şirk olduğunu söyleyen kafalar ilahiyatlarda mevcuttur. İmam Gazali Hazretleri yüzyıllarca önce bunlara reddiyeler yapmıştır. Bakın iki tane alim söyleyeceğim. Halimize şükretmemiz için bize yeterli bir sebep. İki alim. Bir tanesi kimdir? İbn Sina. Öbürü kim? Farabi. Bunlar iki tane İslam alimidir. Ama bu iki alimi İmam Gazali Hazretleri tekfir eder. Bunlar dinden çıkmıştır der. Bir adamı tekfir etmek İslamiyet'te çok zordur. Çok açık ve net deliller olması lazım. Kitapları önünde olması lazım ve bu kitaplarda elfaz-ı küfrü açık bir şekilde insanlara lanse etmiş olması lazım, bildirmiş olması lazım. İmam Gazali Hazretleri felsefecilerin önde gelenlerinden Eflatun ve Aristo gibi insanlara tabi olmuş, İbn Sina ve Farabi'yi kitabında açıkça tekfir eder. Neden tekfir ediyor? Tekfirinin sebeplerinden bir tanesine İbn Sina ve Farabi kitaplarında diyor ki haşır cismani değildir. İnsanlar cesetleriyle değil, yalnız ruhlarıyla haşrolunur. Ne demek bu? Biz öleceğiz ya. Öldükten sonra kabirden sur ile beraber bir diriliş olacak. İkinci sur ile beraber bütün insanlar dirilecek. Felsefeciler ne diyor? Bu Aristo'ya tabi olan felsefeciler. Bu diriliş var ya diyor, bu diriliş. Bedenle olmayacak. Sadece ruhla olacak. Bu söz küfürdür. Kur'an der ki وَاِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. Nefisler birleştirildiği zaman. Ne demek bu? Ruh bedenle tekrar birleştirilecek. Muhammed Aleyhisselam nasıl anlatıyor bunu? İkinci sura üfürüldükten sonra bir yapışkan bir su yağacak. Gökyüzünden toprağa yapışkan bir su yağacak. Ve bütün insanlar acbüz zenep denilen kuyruk sokumu kemiğinden Allah Teala tekrar bütün insanlığı diriltecek. Yapışkan suyla beraber. Bedenler tekrar vuku bulacak mıymış? Bulacak. Peki felsefeciler ne diyor? Hayır. Allah'ın bunu yapması mümkün değil. Ama ruhu tekrardan diriltecek. İslamiyet ne der? İslamiyet der ki ruh ölümsüzdür. Şu anda Ebu Cehil'in ruhu, Ebu Leheb'in ruhu mevcuttur. Azap halindedir. Kabir cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur. Hadisi bunun delilidir. Felsefeciler ne diyor? Diriliş cismani olmayacaktır. Bundan dolayı, bu birinci maddeden dolayı Gazali diyor ki bu ikisi kafir olmuştur. İkinci madde ne? Allah külli şeyleri bilir fakat cüz'i şeyleri bilmez derler. Bu açık bir küfürdür. Farabi ve İbn Sina gibi felsefeciler ne diyor? Allah kaç çeşit kuş yarattığını bilir. Kaç çeşit kuş yarattığını bilir. Ama kaç adet yarattığını bilmez. Bu ne demektir? Allah cahildir demiş olmuyor mu bu? Allah'a cahil diyorsun. Adetleri ben bilmem. Ama Allah bilir. Bu Allah'a acziyet isnadı demektir. Küfürdür. Üçüncü madde ne? bu iki tane alimi tekfir etmesindeki sebeplerden üçüncü madde, alemin, dünyanın ve bütün alemin kadim ve ezeli olduğunu söylemeleridir. Kadim olan tek zat kimdir? Allah Teala Hazretleri'dir. Allah'tan başka kadim olan hiçbir varlık yoktur. Kadim, varlığının başlangıcı yok demektir. Ama levh-i mahfuzun varlığının başlangıcı var. Arş-ı âlânın varlığının başlangıcı var. Cennetin varlığının başlangıcı var. İnsanın varlığının başlangıcı var. Allah'ın dışında her şeyin varlığının bir başlangıcı var. Şu halde hiçbir varlığa kadim diyemezsin. Dersen ne oldu? Allah'a ortak koştun. Şirk koşmuş oldun. İşte bundan dolayı bu üç tane, bu iki tane alimi İmam Gazali Hazretleri tekfir ediyor. Bunların ağababası Sokrates, Eflatun'un ve Aristo'nun hocasıdır Sokrates. Sokrates kimin zamanında yaşıyor? İsa Aleyhisselam zamanında yaşıyor. Bakın, akıl bize yeter, imana inanca gerek yoktur diyen adamlar. İlim bize yeter, sadece ilim kurtuluş için yeterlidir diyen. Hayır, yetmez. İnanacaksın. Allah'ın gönderdiği her şeye iman etmedikçe sadece akıl ve ilim yeterli değildir. İnanacaksın, kalp devreye girmek zorunda. Devreye girmezse ne olur? Sokrates gibi olursun. Sokrates'e geliyorlar, diyorlar ki, siz bu kadar felsefede ileridesiniz, mantık ilimlerinde ileridesiniz, tıp ilminde ileridesiniz. Bir adam çıktı, Nasara'da, İsa diyor kendine. Bu adamda harikulade haller görülüyor. Mesela ne gibi haller diyor Sokrates? Körün bir tanesi geliyor, Allah'ın peygamberi elini körün gözlerine tutuyor, bir dua okuyor, ellerini çekince adam görmeye başlıyor. Bu olabilir mi diyor Sokrates'e. Sokrat diyor ki, bu çok anormal bir şey, bu tıp ilminin üstünde. Ama olabilir, peygamberler gelmiştir, o da bir peygamber olabilir. Kambur geliyor adam, kamburun sırtını bir kere meshediyor ve dua okuyor, kamburu gidiyor, dümdüz oluyor. Bir topraktan şekil yapıyor, bir hayvan sureti yapıyor, bir kuş yapıyor, kuşa bir dua okuyor ve üflüyor, kuş canlanıyor. Bu nasıl olabilir diyor. Biz bunları inkar etmeyiz diyor. Allah peygamberlerine mucizeler vermiştir diyor. Şimdi dikkat edin buraya. Bunu İmam Rabbani Hazretleri anlatıyor mektubatta. Diyorlar ki Sokrates'e, madem bu böyle, tıp ilminden öte bir şeyler var burada, mucizeler var. Allah bu kişi, bu kimseye peygamberlik vermiştir. Siz neden gidip teslim olmuyorsunuz? Tabi olun. Biz gidiyoruz tabi olmaya. Siz ilim adamları, felsefeciler, neden İsa Aleyhisselam'a tabi olmaya gitmiyorsunuz? Bizim tabi olmamız yakışık almaz. Biz ilimde bu kadar ilerlemişiz. Şimdi hiçbir ilmi olmayan bir adama tabi olmak ne kadar harikulade haller olsa da yakışık almaz. Siz gidin. Şimdi bu felsefeciler ahmak mıdır değil midir? İmam Gazali diyor ki, felsefenin çoğu ahmaklıktır. Azı ahmaklık olan şeyin çoğu da ahmaklıktır. Felsefe ahmaklıktır. Allah'ın peygamberine tabi olmuyor. Bu adam akıllı mıdır? Nasıl gitti Sokrates? Yavur gitti. İlmi çoktu, bütün ilimlerde ilerlemişti, binlerce talebesi vardı. Yavur gitti. Allah'a şükredeceksiniz. Size verdiği nimetleri saymaya kalksanız sayamazsınız. En büyük nimet, iman nimeti Müslümanlar. Vallahi buna çok şükretmemiz lazım. Şükür secdesi bak. Özellikle rica ediyorum bu akşam eve gittiğinizde yatmadan önce, abdestli yatıyorsunuz zaten derviş olduğunuz için, abdestsiz yatmazsınız siz. Abdestinizi alacaksınız ya, hemen yatağa cumburlup atlamayın. Zikir dersini yaptıktan sonra kalkın ve iki rekat şükür namazı. İki rekat şükür namazı. Kılın, sonra oturun, Allah'ım sana hamdolsun, bana iman nimetini verdin. İki, bir tane daha şükür yapacaksın. Allah'ım sana hamdolsun, bana ehli sünnet vel cemaat caddesinde yürümemi nasip ettin. 73 tane fırka var, 72 sapıktan bir tanesinde değilim, doğru olan yoldayım, ehli sünnet vel cemaatteyim. Bu iki nimet için Allah'a şükreder misiniz kardeşler? Bu gece Allah için bunu yapın. Mevla Teala Hazretleri bizi sapanlardan, kananlardan etmesin. Ayaklarımız bu yoldan kaymasın. Allah Teala son nefesimize geldiğimizde şehadetle kendisine kavuşmayı bize nasip etsin. Amin. Bir soru gelmişti. Onun da fetvasını okuyayım hem kapatayım kardeşler. Adam kendi kendisine fetva vermiş. Naklediyorum. Arkadaşlarım benimle alay ettiği için namazı bırakmak istiyorum. Mantıklı bir fetva mı? Arkadaşları bununla alay ediyormuş. Niye? Sofu mu oldun oğlum sen ya? Ne ayaksın sen ya? Dün bizimle beraber birahaneye giriyordun, içki içiyordun. Ne oldu sana? Namaza başladın falan, bir sofu ayakları. Yeme bizi ya. Arkadaşları alay ediyor. Şimdiki arkadaşlar hep iki ayaklı şeytanlardan. Nasıl alay edersin ya? Alay ediyor diye bu adam namazı bırakmaya niyetlenmiş. Soru. Hocam, arkadaşlarım beni bazı günahlarımdan dolayı eleştirip aşağılıyorlar. Namaz kılıyor, hem de şunu şunu yapıyor diyorlar. Günahı da terk edemedim, dua da ettim, olmadı, bırakamadım. Ben de namazı bırakırsam beni hem namaz kılıyor hem de günah işliyor demezler. Eleştiriden kurtulurum diye düşündüm. Bu konu hakkında ne dersiniz hocam? Nasıl fetva vermiş ama? Şimdi ben namaz kılıyorum hocam diyor. Namazı bırakırsam diyor, beni böyle eleştirmezler diyor. Ya sen namaz kılıyorsun hem de bu günah işliyor. Artık günahı neyse kendisiyle Allah arasında. Allah affetsin. Diyelim ki haftada bir defa bu arkadaşlarıyla toplanıyor ve gidiyor içki içiyor. Haftada bir defa. Bu büyük bir günah mıdır? İçki büyük bir günahtır. Ama namazını kılmaya da devam ediyor. Yatsı namazını kılıyor, gidiyor. Cumartesi akşamları şeytan akşamıdır. Ertesi gün pazar ya. Cumartesi akşamları şeytan akşamıdır. Bak dikkat edin. Nasılsa yarın pazar, iş güç de yok. Sabaha kadar dans yapabiliriz. Bunlar şeytan fetvasıdır. Bu arkadaşa şimdi şeytan fetva vermiş. Seninle böyle alay etmesinler, namazla da alay ediyorlar. Demiş, namazı bırak. Cevap, namazı bırakırsam eleştiriden kurtulurum diye düşündüm. Bu düşünce size değil, şeytanınıza ait bir düşüncedir kardeşim. Dinin hepsini yapamıyorsan, hiç yapma daha iyi illüzyonudur bu. Şeytanın sağdan geliş anıdır bu. Şeytan sana öpücük attı şimdi. Muah! Öpücük attı. Ne dedi? Ya sen bu dinin tamamını yapamıyorsun. Tamam, beş vakit namaz kılıyorsun da içki yasak dinde. İçkiyi yapamadığın için ne yapacaksın? Namazı bırak. Şeytan sağdan geldi sana. Taktı sakalı. Takma sakalı, beyaz sakalı taktı. Takkiyi sardı başına. Hocanın bir tanesinden işittim. Suriye'ye gitmiş bir tane mücahit kardeşi. IŞİD'çilerden bir yeri ele geçirmişler. Şimdi ordumuzla beraber Özgür Suriye ordusu var. Bunlar IŞİD'den yerler ele geçiriyor. PKK-PYD'den yerler ele geçiriyor. IŞİD'den diyor bir yer ele geçirdik. Hocaya anlatıyor. Bir oda dolusu takma sakal bulduk hocam diyor. Bir oda dolusu takma sakal. Takma sakal ne iş? Bunların tamamı şeytanın sakallı hali. IŞİD'çiler var ya, bu Vehhabi Selefiler. Tamamı şeytanın sakal takmış hali. Sağdan geliyorlar. Müslümanız biz, şöyle Kur'an ve sünnete bakarız sadece. Türkiye'deki bütün Müslümanların hepsi kafir. Gerçek İslam'ı sadece biz yaşıyoruz. Suya Vehhabi Selefi'nin bakışı nedir? Kemalist'i anlattım. Deist'i anlattım. Ateist'i anlattım. Vehhabi Selefi nasıl bakar suya? Bu bardak ve suyu sadece biz görebiliyoruz. Başkası göremiyor. Vehhabi Selefi de böyledir. Dini sadece biz yaşıyoruz. Dünyadaki 20-30 bin tane insan. Müslümanların, 1,5 milyar Müslümanın tamamı şirk içindedir. Biz onları Müslüman yapacağız. Allah bunlara hidayet versin. Adamlar bir yer ele geçirmişler. Bir eve bir girdik diyor hocam. Bir oda takma sakal var diyor. İngiliz ajanı, Amerikan ajanı, Alman ajanı gelmiş oraya. Güya IŞİD'de Allah için savaşıyor. Ajan takma sakalı geçirmiş buraya. Allahu Ekber diyor. Yakalıyor esirleri, diziyor oraya. Kamerayı da çekmiş HD. Onları öldürüyor. Tekbir getirerek öldürüyor. İşte İslam budur diyor. Şeytanın sağdan gelmiş hali. Müslüman kardeşim, namazı bırak. Ne demek namazı bırakırım? Yemeği bırakabilir misin? Bırakamazsın. O zaman namazı da bırakamazsın. İki cinayet işleyen mi daha çok ceza yer? Bir cinayet işleyen mi? Şimdi ben kardeşime soruyorum. Bu ülkenin kanunlarına göre iki tane cinayet işleyen mi daha çok ceza yer? Bir tane işleyen mi? Namaz kılmayan Müslüman kardeşim, günde bir vakit kılan. Ben bir vakit kılıyorum, hiç kılmayayım bundan sonra deme. İki tane cinayet mi daha kötüdür? Bir tane cinayet mi daha kötüdür? Günde beş vakit namazını kılmayan Müslüman kardeşim her gün beş tane cinayet işliyor demektir. Beş cinayetim var her gün. Bir namaz kılıyorsan, bir vakit kılıyorsan ne yapıyorsun? Beş cinayeti dörde indirdin demektir. Kârda mısın, zararda mısın? Kârdasın. Bir soru daha. Borcunu hiç ödemeyen mi daha iyidir? Yoksa azını ödeyen mi daha iyidir? Şimdi adamın sana 100.000 TL borcu var. Adam sana her ay getiriyor 1.000 TL para veriyor. Bu adam mı daha iyi? Öbür adamın sana 50.000 TL borcu var. Bir yıl geçmiş, bir kuruş gelmemiş. Hangisi daha iyi? Allah'ın kullara bakışta bunun gibidir. Kim borcunu ne kadar ödüyor? Allah ona bakar. Sen bir niyetini göster, bir adım at. Cehennemde yakar top oynayanların cennette davetler verenleri eleştirmesi akıl sahipleri için hiçbir şey ifade etmez. Sakın namazınızı terk etmeyin. Şeytanı ve onun iki ayaklı askerlerini sevindirmeyin kardeşim. Her gün, bakın örneği en uçtan verdim. Her gün zina etseniz bile sakın namazı terk etmeyin. Çünkü zina büyük bir günahtır ama namaz da ayrı bir büyük günahtır. Şimdi sen zina ediyorsun diye namazı bırakırsan battı balık yan gider diyorsun. Dinde battı balık yan gider yok. Dinde zararın neresinden dönersem kârdır vardır. Battı balık yan gider yoktur. Tamamını yapamıyorsam hiçbir şey yapmayın. Böyle bir şey yok. Her gün içki içsen bile git gusül abdestini al, ayık, sonra git yatsı namazını kıl. Borcunu kapat. 10 borçtan 2 tanesini kapat, Allah seni affeder. Öbür büyük günahının hesabını Allah'a vereceksin. Dilerse affeder, dilerse ceza verir. Bu onun takdiridir. Efendimden 2 tane hadis-i şerif getirdim sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşime onu zikrettim. Muhakkak ki kişi ile şirk ve küfür arasında namazın terki vardır. Müslim hadisi. Kişi ile şirk ve küfür arasında ne varmış? Namazın terki. Namazı tamamen terk eden mi daha makbul? Yoksa her gün bir iki vakit bile olsa kılan mı daha makbul? Şirkten kurtulmak istiyor musun? Bir iki vakit dahi olsa bunu kılmak zorundasın. Secdesiz günün geçmesin. Diğer hadis-i şerif. Muhakkak ki onlarla, kafirlerle, münafıklarla bizim aramızdaki ahit, fark namazdır. Her kim onu terk ederse küfretmiş olur. Muhammed Aleyhisselam namaz kılmayanı kime nispet ediyor? Ya kafirlerle ve münafıklarla Müslümanın arasındaki tek fark ahit namazdır. Kim bunu terk etti? Hiçbir farkı yok. İmamımız Ebu Hanife'ye soruyorlar. Efendim namaz kılmayan kafir midir? İmam ne cevap veriyor? Kafir değildir. Ama kafirler namaz kılmaz. Çok ince bir cevap değil mi? İslamiyet'te bir insanı tekfir etmek çok zordur. İlmi bir heyet olması lazım gelir. Bir adamı namaz kılmıyorken gördüğünüz zaman onu tekfir edemezsiniz. Cuma'ya gidiyor adam. Ramazan'da oruç tutuyor. Sen bu adamı nasıl tekfir edeceksin? Kalbinde iman olmasa bu adam Cuma'ya gitmez. Yahut da Ramazan orucunu tutmaz. Şu halde ne diyeceksin? Allah günahını affetsin kardeşim. Bu büyük günahtır. Ben sana dua edeceğim. Rabbim sana hidayet versin. Müslüman bunu söyler. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun. Biz varamadıksa da. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.